जीवन की बहार, गीत बनी दिल की पुकार, बालमा गीत बनी दिल की पुकार। सांसों में खुशबू पिया की बसी है जी, पिया की बसी है। बनी दिल की